ये स्पष्ट है सभी को? हाँ जी संदीप जी, आपको स्पष्ट है? स्पष्ट है। तो इसी प्रकार अब लिखिए ओज, ओज गुण का लक्षण लिखिए। लिखिए दीप्त्यात्म विस्तृते, दीप्त्यात्म दीप्ति आत्म ऐसा, दीप्त्यात्म या दीप्त्या ऐसा, दीप्त्यात्म विस्तृते एक साथ, दीप्त्यात्म विस्तृते दीप दीप्त्या आत्म विस्तृते दीप्त्यात्म विस्तृते हेतु हेतु ओजो, हेतु ओजो, हेतु ओजो वीररसस्थिति, वीररसस्थिति हेतु ओजो वीररसस्थिति, वीररसस्थिति। तो और एक पंक्ति और लिख लीजिए इसकी उत्तरार्ध के रूप में, लिखिए बीभत्स रौद्र रसयोः, बीभत्स रौद्र रसयोः, बीभत्स रौद्र रसयोः तस्याधिक्यम्, तस्याधिक्यम् क्रमेण च, तस्याधिक्यं क्रमेण च, तस्याधिक्यं क्रमेण च। मिला लीजिए एक बार ऊपर से, दीप्त्यात्म विस्तृते हेतु ओजो वीररसस्थिति बीभत्सरौद्ररसयोः तस्याधिक्यं क्रमेण च। शायद ये भी मम्मट का ही है, मुझे ठीक से याद नहीं, वो कोई साहित्य दर्पण का याद होता है, कोई मम्मट का याद होता है, कोई वामन का याद होता है, कई बार ये मिल जाता है। तो आप लोग एक बार मिला लीजिएगा बाद में पुस्तक से, मेरे ख्याल से ये सब उन्हीं का है, मम्मट का ही है। तो इसमें ये क्या कहते हैं कि दीप्त्या आत्मविस्तृते हेतु ओजो वीररसस्थिति, जो यह ओजह अर्थात यह जो ओज गुण है ये किस प्रकार का होता है, तो कहते हैं कि यह ओज गुण वीर रस की स्थिति वाला होता है। सबसे पहले कहा कि ये वीर रस की स्थिति वाला होता है, ये मतलब वीर रस में स्थित होता है मुख्य रूप से ओज गुण। और ओज से अर्थ है किसका, साहस का, शूरता वीरता या पराक्रम, इन्हीं सबों का एक सामूहिक नाम है, इन्हीं भावों का ओज। तो इसलिए कहा कि ओजह वीर रस स्थिति, जो ओज गुण है ये वीर रस में विद्यमान रहने वाला है, वीर रस में इसकी स्थिति होती है। और दीप्त्या, दीप्ति के कारण से आत्मविस्तृते है, आत्मविस्तृते है हेतु भवति, ये जो ओज गुण है ये हेतु होता है। और किस चीज में होता है हेतु, तो कहते हैं आत्मविस्तृते है हेतु भवति, आत्मविस्तृते है अर्थात जो पाठक हो या जो श्रोता हो उसका आत्म अर्थात उसका हृदय, उसका चित्त विस्तृत हो जाता है। विस्तृत हो जाना मतलब धधक उठना, ये अर्थ है यहाँ पर, या प्रज्वलित हो जाना, इस प्रकार से अर्थ है यहाँ। चित्त का विस्तार मतलब धधक उठना या प्रज्वलित होना या अंदर उसके क्रोध उत्पन्न होना, ये सब होता है आत्मविस्तृति का मतलब यहाँ। और दीप्त्या, दीप्ति के कारण से, अर्थात साहस के कारण से, पराक्रम के कारण से, दीप्ति से वही है भाव यहाँ पे लिया गया है। इसीलिए बोलते हैं ना कि उद्दीप्त हो जाना, उद्दीप्त मतलब साहस से युक्त हो जाना या क्रोध से युक्त हो जाना। तो इसीलिए है यहाँ पर भी कि दीप्त अर्थात दीप्ति से मतलब साहस अथवा क्रोध से, इसके कारण आत्मविस्तृते है हेतु, आत्मा की अर्थात व्यक्ति के मन या चित्त के विस्तार में, विस्तृति मतलब विस्तार, उसकी विस्तृति में, उसके विस्तार में, और हृदय के विस्तार से क्या मतलब है यहाँ पर, उसके धधक उठने में या उसके प्रज्वलित होने में, उसके और भी ज़्यादा क्रुद्ध होने में, यह जो ओज गुण है यह हेतु होता है और यह वीर रस में स्थित होता है। और चित्त विस्तार को कुछ इस रूप में आप समझिए, चित्त विस्तृति को, जब वीर रस की कविता आप लोगों ने यदि कभी सुनी हो, तो जब कोई कवि वीर रस की कविता सुना रहा होता है, जैसे आधुनिक समय में हरिओम पवार, हालांकि बहुत सारे लोग हैं पर हरिओम पवार जी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं वीर रस में ही लिखने के लिए, वो वीर रस में लिखते हैं, तो उनकी कविता को सुन करके 5 से 10 मिनट में व्यक्ति के अंदर की स्थिति बदल जाती है, वो चित्त जो होता है उस विषय में पूर्ण रूप से फैल जाता है और व्यक्ति के हृदय के अंदर, व्यक्ति के चित्त के अंदर कुछ तो साहस वाले भाव आ जाते हैं, साहस उठ जाता है कुछ, और कुछ गुस्सा, नाराजगी या क्रोध ये भी आ जाता है साथ में। तो इसी को कहते हैं चित्त विस्तृति, और ये उत्पन्न होती है दीप्त्या, मतलब उसमें जो कुछ भी वर्णित होता है उस काव्य में, वर्णित क्या, साहस की बातें या क्रोध की बातें या बदले की बात या कुछ भी या किसी संकल्प की बात, इन्हीं चीज़ों के कारण से, तो उसको यहाँ पे दीप्ति के माध्यम से कहा है। दीप्त्या आत्मविस्तृते है हेतु, और ये ओज गुण ही वहाँ पर हेतु होता है जो व्यक्ति के मन में इस प्रकार की भावनाएँ उत्पन्न होती हैं और कविता सुनने के बाद वो हथियार उठा करके तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। जब भी युद्ध, आज भी जब होता है, तो युद्ध से पहले या तो देश का जो प्रधानमंत्री होता है या जो मुख्य वहाँ का सेनापति होता है, और सेनापति के अंतर्गत भी एक एक बटालियन का जो अपना अपना मुख्य होता है सेनानायक, वो क्या करता है, सबसे पहले अपने सैनिकों में साहस भरता है और साहस भरने के लिए 10-15 मिनट का वो या 20 मिनट का लेक्चर देता है अच्छा खासा। तो इसी गुण के कारण से ही लोग हथियार उठा लेते हैं या साहस से परिपूर्ण हो जाते हैं, भर जाते हैं। इसी दृष्टि से इसको कहा कि इसकी वीर रस में ही स्थिति होती है और ये आत्मविस्तृति का हेतु है ये। और आगे कहा क्या कि विभत्स रौद्र रसयो हो, विभत्स रस में और रौद्र रस में, इन दोनों में तस्य आधिक्यम, उसकी और भी अधिकता दिखती है, क्रमेण च, और क्रमशः अर्थात वीर रस में मुख्य रूप से दिखती है, पर वीर रस से भी ज्यादा जो ओज गुण है ये विभत्स के वर्णन में आ जाता है, और विभत्स से भी ज्यादा रौद्र रस में, अर्थात एक क्रम से अधिक अधिक अधिक इस प्रकार से देखना चाहिए, वीर रस से अधिक विभत्स में, विभत्स से भी अधिक रौद्र रस में। इसलिए कहा कि तस्य अधिक्यम क्रमेण च, उसकी अधिकता को एक क्रम से देखना चाहिए, पहले वीर रस, उससे अधिक विभत्स में, उससे अधिक रौद्र रस में, इसी प्रकार से इसको देखना चाहिए। तो इस रूप में हमने देखा कि ये ओज गुण होता है। तो ओज गुण बिल्कुल ही भिन्न है, ये तो आसानी से आ जाता है पहचान में कि जब किसी भी श्लोक को पढ़ करके या संवाद या गद्य को पढ़ करके मन में इस प्रकार की भावना आए, साहस या क्रोध, इस प्रकार की भावना आए, तो स्वाभाविक है उसको जानना चाहिए कि ओज गुण से युक्त है। दूसरा, जब प्रसाद गुण ये आए तो इसके होते ही ये होगा कि जो उस गद्य संवाद या पद्य का जो अर्थ है वो सहसा ही आपको समझ में आ जाएगा, यह बिना अत्यधिक परिश्रम के, सामान्य परिश्रम से ही आसानी से बोध हो जाएगा अर्थ का। तो तब समझिए कि वह प्रसाद गुण है, या फिर ऐसी स्थिति होगी पढ़ते समय कि श्लोक का अर्थ तो हमें समझ में आया नहीं, ना प्रसंग समझ में आया, या आया भी तो बहुत कम आया, बिल्कुल स्पष्ट रूप में नहीं आया, लेकिन सुनने में श्लोक बहुत अच्छा लगता है। सुन करके यदि वह संवाद या वह पद्य वह गद्य यदि अच्छा लगे, श्रुति मधुर लगे, तो उसको जाना चाहिए कि यह माधुरी गुण है। तो इस रूप में तीनों ही गुणों को हमने देखा। अब देख लेते हैं, एक बार अवलोकन कर लेते हैं इस चीज़ का भी कि कौन कौन सा गुण किस किस रस में होता है विद्यमान। फिर से एक बार देख लीजिए, जो प्रसाद गुण हैं सभी में होता है विद्यमान, ये 9, 10 या 11 जिसके मत में जितने रस हैं सभी रसों में यह प्रसाद गुण विद्यमान होता है। माधुर्य गुण ये नहीं होता है सभी में। माधुर्य गुण कहाँ कहाँ होता है? मुख्य रूप से होता है दोनों प्रकार के श्रृंगार रस में, अर्थात संयोग श्रृंगार में भी और विप्रलंब श्रृंगार में भी, दोनों में ही। दूसरी बात, शांत रस में भी होता है। तीसरा, यह करुण रस में भी होता है। तो इस प्रकार से देखा, और माधुर्य में ये सबसे ज़्यादा, वो माधुर्य कह रहा हूँ, श्रृंगार रस में सबसे ज़्यादा सुंदर ढंग से ये अपने स्वरूप को स्पष्ट कर पाता है माधुर्य गुण। और ऐसे ही ओज गुण को हम लोगों ने देखा कि ओज गुण ये किस किस रस से रखता है अपना संबंध। तो देखा हमने कि ये वीर रस से, विभत्स से और रौद्र रस से, इन तीनों ही रसों से ये अपना संबंध रखता है। इन्हीं तीनों में मुख्य रूप से होता है, और इनमें भी एक क्रम से अधिक अधिक होता है, वीर से ज़्यादा विभत्स में और विभत्स से ज़्यादा रौद्र में। अब आते हैं रीतियों के ऊपर। रीतियों में किस किस रीति से किस किस गुण का संबंध होता है, तो इसको भी लिख लीजिए नीचे। लिखिए, सबसे पहले लिखिए प्रसाद गुण। प्रसाद गुण लिखिए, सभी रीतियां गौड़ी को छोड़कर के, गौड़ी को छोड़कर सभी रीतियां, गौड़ी को छोड़कर के सभी रीतियां। गौड़ी को छोड़ करके सभी रीतियाँ, कौन कौन सी रीतियाँ हो गई गौड़ी को छोड़ करके? इन्हीं लोगों के मत के अनुसार देखें तो एक तो हो गई वैदर्भी, दूसरी कौन सी हो गई? दूसरी हो गई पांचाली, और तीसरी कौन सी हो गई? लाटी। तो मुख्य रूप से रीतियाँ मानी जाती हैं चार, वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी और लाटी। तो चार में से गौड़ी को केवल छोड़ दीजिए। इन चार रीतियों के स्वरूप को मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जब समास हो ही नहीं, बिल्कुल ही ना हो समास, या अल्प समास हो, तब उसको जानना चाहिए कि यह वैदर्भी रीति है। और जब समास बहुत ज़्यादा हो, 7-7, 8-8 या 10-10 पदों का हो समास, तब जानना चाहिए ये गौड़ी रीति है। और जब कभी तो लेखक वैदर्भी रीति में लिखे और कभी तो वो गौड़ी रीति में लिखे, अर्थात जब इन दोनों का ही सम्मिश्रण हमें दिखलाई पड़े, किस किस का? वैदर्भी और गौड़ी का, तब जानना चाहिए कि यह पांचाली रीति है। और जब ना ही ज़्यादा समास हो, ना ही संदिग्ध शब्दों का प्रयोग हो, संदिग्ध बोलें तो बहुत अल्प प्रचलित जो शब्द हैं उनका प्रयोग, तब जानना चाहिए कि यह लाटी रीति है। और सबसे ज़्यादा कोमल और मधुरता से युक्त होती है लाटी रीति। इनका लक्षण भी हम लिखवा देंगे, कभी बताएंगे इसमें भी। तो अभी तो ये लिखा हमने कि प्रसाद गुण किससे रखता है संबंध, गौड़ी को छोड़कर के बाकी सभी रीतियों से, वैदर्भी, पांचाली और लाठी रीति से। अब आते हैं दूसरे पे, माधुरी गुण से। माधुर्य गुण गौड़ी को छोड़ करके सभी में, गौड़ी में थोड़ा कम मानते हैं इसको, नहीं तो लगभग सब में ही बोलते हैं इसको। तो वैसे और ये ओज गुण जो है ये नहीं होता सभी में। ओज गुण में आप लाठी को छोड़ दीजिए और बाकी सभी को ले लीजिए, लाठी को छोड़ करके बाकी सभी में, वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी में ओज गुण को जानना चाहिए। और एक चीज और भी इसी के नीचे लिख लीजिए, किसमें, किस किस गुण में या किस किस रीति में किस गुण की रचना नहीं करनी चाहिए। लिखिए ओज गुण में, ओज गुण का संबंध कभी भी लाठी रीति के साथ नहीं रखना चाहिए। ओज गुण का संबंध लाठी के साथ में नहीं होता है। प्रसाद गुण का संबंध गौड़ी के साथ में नहीं होता है। इसी प्रकार माधुर्य गुण का संबंध इसका सभी के साथ में होता है, इसके लिए कोई मना नहीं है। पर माधुरी के विषय में लिख लीजिए कि माधुर्य सबसे ज़्यादा लाठी रीति में देखा जाता है, उसके आश्रित होता है सबसे ज़्यादा ये। और इसी के नीचे एक चीज़ और भी लिख लीजिए। लिखिए असमासा अल्प समासा वा रीति लक्षणम, लिख करके लिख लीजिए। असमासा अल्प समासा वा वैदर्भी रीति ही इष्यते। असमासा अल्प समासा वा, असमासा अल्प समासा वा वैदर्भी रीति ही इष्यते। असमासा अल्प समासा वा वैदर्भी रीति ही इष्यते, अर्थात वैदर्भी रीति कब होती है? तो कहते हैं कि असमासा, अ मतलब नहीं और समास मतलब समास, जब समास हो ही नहीं बिल्कुल। ऐसे ऐसा श्लोक हम लिखें या ऐसा संवाद या गद्य लिखें जिसमें समास हो ही नहीं, या फिर अल्प समासा, यदि समास हो भी तो बहुत अल्प हो, समास 2 से 3 पदों का या 4 पदों का ही हो समास, या फिर ऐसा समास हो जो आसानी से हमारी समझ में आ जाए। तो कहते हैं कि असमासा अल्प समासा वा वैदर्भी रीति ही इष्यते। और ऐसे ही आगे लिखिए, समास बहुला तू गौड़िया स्यात्, समास बहुला तू गौड़िया स्यात्। अर्थात समास जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें दिखलाई पड़े उसको जानना चाहिए कि ये गौड़ी रीति है, गौड़िया उसी को बोलते हैं, गौड़िया गौड़िया। और ऐसे ही नीचे लिखे पांचाली ही मिश्र भावे न, पांचाली, पांचाली तू मिश्र भावे न। जो पांचाली रीति है इसको तो मिश्र भाव से जानना चाहिए, मिश्र भाव से मतलब सम्मिश्रण के रूप में जानना चाहिए। किस किस का सम्मिश्रण? वैदर्भी और गौड़ी का। उपर्युक्त दोनों का समिश्रण, जब दिखलाई पड़े तो समझिए कि वो पांचाली रीति है। और अंतिम में लिखिए लाटी लाटी तु मृदुभि पदैः, लाटी तु मृदुभि पदैः। लाटी तु मृदुभिः पदैः। तो लाटी रीति कब होती है? जब कोमल पदों का होता है प्रयोग, अर्थात माधुर्य गुण से युक्त ही जब शब्दों की रचना होती है तब लाटी रीति होता है, लाटी रीति होती है। तो इस प्रकार से इन चारों रीतियों का संक्षिप्त स्वरूप हमने समझा। तो शुरू से एक बार पूरा संक्षेप में मैं बता देता हूँ, फिर से अपने मस्तिष्क में इसको बिठा लीजिए। और ये जितने भी ये लक्षण हैं व्यवहारिक हैं, छोटे छोटे हैं, इनको याद कर लेंगे तो एक सामान्य स्वरूप स्थित रहेगा। बाकी विस्तार से तो जब इसी विषय को हम जब पढ़ेंगे तो उस समय आराम से उस चीज़ को समझेंगे, लेकिन अभी इतना आवश्यक है ये सब समझने के लिए, ताकि साहित्य पढ़ते समय इन सभी बातों को देखते चलें। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ सब। तीन होते हैं गुण वामन दंडी इत्यादि को छोड़ करके, वामन के काल के बाद, वामन के काल में तो 10 होते हैं, उनसे पूर्व के काल में भी और वामन के उसमें भी, इनों के मत में 10 होते हैं। तो तीन गुण हैं कौन कौन से? सर्वप्रथम प्रसाद गुण, दूसरा है माधुर्य गुण और तीसरा होता है ओज गुण। ये प्रसाद गुण, इसका लक्षण क्या है, हम किस प्रकार से समझेंगे कि किसी श्लोक में है यह गुण? तो जब श्लोक पढ़ करके अर्थ का बोध बिल्कुल आसानी से हो जाए, सहजता से हो जाए, बिना अत्यधिक परिश्रम के, तब यह समझना चाहिए कि यहाँ पर या इस श्लोक में, इस गद्य में यह गुण विद्यमान है, यह प्रसाद गुण विद्यमान है ऐसा। दूसरा माधुर्य गुण, जब श्लोक भले ही हमारी समझ में आए या नहीं आए, मतलब श्लोक का जो अर्थ है, जो भाव है, वो हमारी समझ में आए अथवा नहीं आए, या फिर अल्प आए, लेकिन श्रुति माधुर्य जो है, श्रुति की जो मधुरता है, श्रुति सुखद होना चाहिए, वह संवाद, वह गद्य, वह पद्य, तब हमें यह जानना चाहिए कि यह माधुर्य गुण से युक्त रचना है। तीसरा ओज गुण, तो जब हम देखें कि श्लोक को पढ़ करके हमारे मन में साहस या क्रोध या घृणा, इन तीन प्रकार की भावना यदि हमारे मन में उठती है, तब ये समझना चाहिए कि यहाँ पर ओज गुण है। उत्साह, साहस, घृणा या फिर रौद्र, मतलब क्रोध आदि, तो जब इस प्रकार की भावना मन में उठे श्लोक को पढ़ करके, तो ये जानिए कि वहाँ पर रोज गुण है, ये सामान्य हो गया। रसों के आधार पर भी आप जान सकते हैं, रसों के आधार पर किस रूप में, तो हमने देखा कि जब वीर रस हो, विभत्स रस हो या रौद्र रस हो, तो इन तीनों ही रसों में केवल एक ही गुण होता है, कौन? ओज गुण, दूसरा कोई भी नहीं होता इसमें। तो इसके आधार पर भी आप पहचान सकते हैं कि यदि वीर रस की रचना है कोई भी, अब माना कि प्रताप विजय है, अब वीर रस की रचना है तो स्वाभाविक रूप से आप उसमें जानेंगे कि वीर रस की रचना है, तो अधिकतर तो इसमें ओज गुण ही होगा, 90% ओज गुण की ही संभावना है उसमें, और 10% या 20% इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी ग्रंथ में केवल मुख्य विषय ही तो नहीं होता है, मुख्य ही रस तो नहीं होता, बीच बीच में अवान्तर भी जो प्रसंग हमारे चलते हैं वो वीर रस से हट करके भी श्रृंगार में या थोड़ा बहुत हास्य भी चलता है बीच बीच में, तो इस दृष्टि से दूसरे भी गुण हो सकते हैं जो उनके आश्रित हों, लेकिन मुख्य रूप से वीर रस या रौद्र या विभत्स की रचना को हम देख के ये जान जाएंगे कि ये किस गुण से युक्त होगा। और ऐसे ही माधुर्य, और इस प्रसाद का भी माधुर्य को हम श्रृंगार रस में जब भी कोई रचना हो तो अधिकतर रचनाएं माधुर्य में लिखी जाती हैं, उसमें ज़्यादा सुंदर बन पड़ता है वो, या फिर करुण अथवा शांत रस, ये माधुर्य से संबंध रखने वाले रस हैं। और प्रसाद रस ऐसा है जो हरेक गुण में वो, ये गुण ऐसा है जो हरेक रस में होता है विद्यमान, ये दस एकादश जितने भी रस हैं सभी में होता है विद्यमान। ये रीतियों से भी संबंध हमने समझ लिया। अब एक चीज इसमें और भी देख लीजिए, वामन आदि के मत में जो दस गुण माने जाते हैं, तो नाम नाम कम से कम उसका लिख जाइए ताकि ध्यान रहे, कहीं पर आ जाए तो इतना ध्यान रहे कि ये वामन आदि के मत में गुण हैं, उनका नाम है, लिख लीजिए एक बार केवल, लक्षण कभी बाद में पढ़ेंगे, नाम केवल लिख लीजिए दस। वामन आदियों के मत में दस गुण, निम्नलिखित दस गुण, ऐसा वामन आदि आचार्यों के मत में निम्नलिखित दस गुण लिखिए। ओजह एक लिखिए, ओजह, दूसरा लिखिए प्रसाद, तीसरा लिखिए श्लेष, श्लेष, चौथा लिखिए समता, समता, पांचवा लिखिए समाधि, समाधि, और छठा लिखिए माधुर्य, माधुर्य, सातवां सौकुमार्य, सौकुमार्य, इसी को सुकुमारता भी बोलते हैं। तो बात तो एक ही है, केवल प्रत्यय मात्र का अंतर है, सुकुमारता या सौकुमार्य। आठवां लिखिए उदारता या औदार्य, उदारता या औदार्य। नवम लिखिए अर्थव्यक्ति, अर्थव्यक्ति, और दशम लिखिए सबसे अंतिम कांति, कांति गुण। एक बार फिर से सब मिला लीजिए, ओजह एक, दूसरा है प्रसाद, तीसरा है श्लेष, चौथा समता, पांचवा समाधि, और छठा माधुर्य, सातवां सौकुमार्य या सुकुमारता, आठवां औदार्य या उदारता, नौवां अर्थव्यक्ति, और दसवां, दशम है कांति। तो इस प्रकार इन लोगों के मत में तो दस गुण होते हैं, बाकी इन्हीं का संक्षेप करके मम्मट ने या विश्वनाथ ने रखा हुआ है, इन्हीं में से दो दो तीन तीन गुणों को एक साथ मिला करके माधुर्य या ओज इत्यादियों के नाम से इन लोगों ने बनाया है। तो चलिए आज यहाँ तक रखते हैं, कल फिर आगे हम लोग देखेंगे। गुणों का स्वरूप तो आप लोगों का स्पष्ट हो गया होगा कम से कम आज। जी ब्रदर जी। और संदीप जी आपको हो गया? हाँ जी हाँ। तीसरे कौन है इसमें? चंदन जी। जी गुरु जी। गुण स्पष्ट हुआ? बिल्कुल गुरु जी। चलिए बढ़िया। तो कल से जब उत्तर रामचरित देखेंगे हम लोग या नलचंपू, तो आप ही लोगों को बताना है कि ये श्लोक इस गुण में है। ठीक। तो आज यहीं पर रखते हैं। नमस्ते आप सभी को। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। गुरु जी रिकॉर्डिंग चला दी है गुरु जी। ठीक है। ठीक गुरु जी। ठीक। नमस्ते। नमस्ते सर। बुद्धि जी बैठते थे ना इसमें। उनको बोले कि इसमें रिकॉर्डिंग चल रही है, उसको बंद कर दो। रिकॉर्डिंग चल रही है, सुनो।